Filling up the ששתית, אל תנהג. מה אתה צריך סרטים? Back with the bass, the jam is live in effect and I don't waste time. On the mic with a dope rhyme, jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. And now I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys, grab a girl, don't wait, make the twirl. It's your world and I'm just a squirrel, trying to get a nut to move your butt to the dance floor. Say yo, what's up, hands in the air, come on and say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I pursue this groove. Party people in the house, move. דיסטנס גדול יותר מהמכונית שלפניך. בחורף נוהגים ברגוע. We'll be right back. מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. סוף השבוע של 99 FM עם גבי ביטון ורוברט גיטלמן. הקהל הגדול ביותר בישראל. סוף השבוע של 99 FM עם גבי ביטון ורוברט גיטלמן. We'll be right back. שותה. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. יותר בטוח. המסיבה אתמול הייתה 10. חברה שלך? 10. וכשהכביש רטוב, שווה לנסוע 10 כמש פחות. לפחות. אז תוריד את הרגל מהגז. אולי תגיע קצת באיחור למסיבה, אבל בטוח תגיע בחורף. נוהגים ברגוע.